Igen, akkor a toncsikácska. Alig fel, milyen jó kipaszott velem most is, mert érzem előre. Megint ásogassak, hány éven ástam utána. Gyere. Hát mondtam, hogy vegyünk egy ilyen kis nyakudást. Meg az a tocs, ne bírtam oda-vissza turikolgatni. Turikolgatva, akkor nem kellene most ásnom. Fogadj, hogy megint össze-vissza ford. Jó, az egyszer meg is soha neki, milyen rohadt szemtelennyinek. Mit kívzál a gáru? Minden évben kell nekem turi ásnom utána. Aj, nem is van kisebb venni a nagy zsákjaimat. Egy nagy zsákot hozok, jó? Egyszerre kettőt nem tudok. Rohadtak. Baszolat a rohadt békjának! Sárkot nem bírok kérni. Na, az baszik meg. Kicsoda, Alipa? Ha, belemézést kifült az összes üzem. Az a dolga Alibi kérnek. Rakja bele még egyet a másikba is, és a rossz lett belerakva. Rossz, hát hogy is lehet. Az a kint kell, mert ki fog menni, kikötődik. Majd kint kell, mert... Nem parancsolsz most se. De ki mondta, hogy én fogom szórni? Te megint. Jó, mindjárt menjék ki. Csak be visszarakom, hogy ne legyenek be a tyúkok. Ugyan. Rohadt férkinek. Rohad, nem képes. Oda vissza. Betoljad már! Hát felhúzom csak. Thank you. rohadt. Most is parancsolod a szerohadt be. Mi vas? Na. Tudj rossz. Rossz. Meg azt nem tudtam megfagyolni a zsákot. Talán jó fog lenni. Most nem is kell lássam azt nézni. Jócskán. Lent vagyunk. Ennyire fönt kezdett szórni? Nagyobb kert kell nekem. Nekem kell nagy kert. Eléggé fönt van a pari. Jócskán. Akár ilyen szilpotára hallgatsz, nem jó, ha vezet. Máskor csak amit volt. Most miért ennyire mentél föl? Ha? Nagyon föl jöttél most. De baj. Baj nekem. Ha, Én nem fogottam hermelni, ott mit lehet, mondd már neki. Vágja rossz nyolja neked. Megint okoskodsz, hogy már az egészen a buzzát raksz. Leállhatnál, nem edzett meg beszélve, most is okoskodsz. Ha megint te okoskodsz itt, én nekem folytasz. A hülyességetek. Nem is érdekel, majd te szórod szét. Nem ez volt abszolút megbeszélve. Máskor nem itt volt tavaly. Nem itt volt ennél a karolnál? Nem. Nem volt, volt. Egészen itt lent volt. Mert még régebb volt. Te nagyon most fölkezdted. Oda a máskor. Tövödöret kellett ma lehozni. Mindjárt jövök vissza. Nagyon nem tetszik ez nekem most így. Ott a legjobb, hogy valakivel hallgatsz, amikor nem ezett megbeszélve abszolút. Azért megbeszélve, hogy már kukoricát akartam volna. Én nem tudom, mit gondoltam. Hogy jövőre ez én másnak. Egészen fölig már a buzát normális vagy, te már. Ez nem ezdet. Lehatnál már. Egészen fel, majd ha meg fogod ásni neki a diófát, fogja neked a rossz nyomra felásni. Ja, tényleg már ész, észhez már. Vagy inkább fizetsz valakinek, amikor közel egy kevesebb buzát ütettél volna, bírtál volna termelni rendesen. Hát tényleg már. Nem tudom ezt a hülyeséggel, ki mondja neked ezeket. Tudom. Mit gondolsz-e magadról? Mondd már meg! Agyilag tiszta. Ide most, hogy kivezettetnem a kábel tévét, meg a telefont is. Ennyit nem nagyba szórakoztathassa a nővéreket. Ismerve. Nagyon nagyban nem szórakoztathassa, mert most is csak az az egy szét, azért jött bement. Bement. Ja. Más kell, mert ott sincsen. Örülnek. A harmadik helyen vannak a két szét, ha nem láttad volna. Ja, ez a megoldás, tévé semmi nincs, semmi. Milyen undorító földő, szóval nem látta. Ilyen régi volt. Látta ilyen régi? Én nem láttam, hogy így van, nem figyeltem. Mert... Mi, azt hiszem, milyen régi. Mi régi? Régi kád, nem modern, nagy abszolút. A régi csapos, nem ilyen, hogy... Én úgy képzeltem el, mit? Hogy beállnak, és akkor rögtön letussolnak. Ja. Én a tussot itt meg kádos, meg minden szar van. Na, ez a fűszert is nekem ki, mert nagyon melegen lett. Ezek is fűszántottak. Nézzük az összeantás, hogy nézzük meg, én ezt a szám. Ha jó van, de az nem is fűszert, hanem farid. Nem jár az a farid. Mennyire ostva a rohadék. Most is. Milyen szár ízékű beszésztek. Pont közepén van a mezsgye. Meg az nem lehetett volna az, ahol a szomszédnak behúrtani. Ha erébe egy mezsgyét. Tényleg ettől rossz nyolja. Utalagos munkát én nem fogok vállalni többet a földni. Azért fogod, jó legyen. Nem jó, akkor megint ott szarom le. Szólhatnád te is, bazd még nem kis mögöttem állni. Ahol látod, hogy nincs a fó, vagy abár a két rejtéti társadalod. Menj a rejtéti le. Aztán még egyszer vissza kell fordulni. Mi? Nem nagyon. Is vissza kell fordulni. Egyszerre kettőt kellene hozna. Még egy vödöré be kell menni. És mennyi sok el lett hagyva. A fasznak. Mondjuk az út az itt van, nem tudom, miért jött. Mi húzott ilyen nagy utat itt ennekem? Hogy ne menjen el bele, édes gyerekem. Jó van. Ne menjen senki bele a főt. Jó van, akkor. Így meg is. Mesdjét vesz itt. Jó, csak kukubuza lesz itt. Mert a magasító kell, hogy legyen szedve. Magasító kell rárakni a pótkocsira. Hát annyi fog teremni. Fogja, de átöntöktem egyet. Majd én legyen a kőzre, várjál. Még egyet kell hozom, legalább kettőt. fentős, hogy a kertben mindig is alakadott. Szóri Lauzát. Hát így jó. Ha már a fordulja, már visszatállítani. Ha ne szórakoztás. Más dolgaim is vannak, hogy mint titeket szórakoztatok egész. Utálatosak vagytok, jó csak. Valóságban lenne, nem téged szolgáltatni. Nem, nem kell ezt. Most is te alva a parancsolsz nekem, hogy most elviszek, nem kell tovább. Aki ne kukadj, a kukadj elvesz. Nem mit gondoltok magatokról? Az jön a pálinka. Egyszerűen nem kellett volna egyszer kezdve a pálinkát, akkor most nem jönnek közben a pálinka se. Nem. Hogy hoznám ki? Nem biciklivel voltam. Elfelejtetted már? Én nem tudom, mit szórakoztat. Mi között van hozzá, mivel megyek? Mi között van tényleg? Mi jogaitok vannak? Amit nagyon összekeverte. Valami sziopata, én szerintem az öcsé lesz a sziopata egész végig, rájöttem. Mert azra hallgat a apádék is, azok követi. Imádkoztál a Jóistenhez. Leszorakoztassál már, hiszek a fasz belétek már. Leszorakoztassatok már. Rájöttem egész végig, egy sziopatál egész végig. Itten. Kivitesd a hülyességedet. Hát is öntöm. Te akarod átönteni? Ide is kell rakni. Ha nem dolgozzák, akkor neked kell oda-vissza menned. Azt kézzel, milyen jó volna. Ja. Melyet kellene gyalogolni? Azt. Kezd nagyon most megjelenni bőletek. Jön a... Rossz. Valaki sziop. Most komolyan szép. Hú, a pics. Szóljad, nem most beszélgessél már. Mindjárt most. Tetsz. Szigyad. Nem beszélgess most, amikor szólni kellene. Milyen is. Finna. Milyen is. Azt itt a kis dolog. Feteted, hogy sztornod kell. Hát persze, én nem tudom, hogy... Én nem tudom, hogy mi kell ennyit beszélned folyton. Akkor se kitadom a kapcsolat a telefont erre az időre. De te szükséged érzed arra, hogy másik, akik folyton hívogassanak. Így is van. Szólj a nagyobb tempóba, le vagy vassulva. Én ne szorakoztas, mindjárt hiszem az alja végét neki. tére. Nem szól fene. Nem adom fene. Inkább te menj sorba. Mikor jön a toncsi? Hány óra akkor? És hány óra van most? Add meg engem belentem. Itt már leszakad a kezem, ha mindig belentem. Nézd már az időt, én nézem, én hordom neked. Nagyjából be lesz fejezve. Nagyon sokat. Mit gondoltok ti magatokra? Meg kell rakni a könyvamát, orvosi le Facebookra, és akkor nyitni egy bankszállát, és akkor hátra küldenek pénzt. Amit te mondasz, amit külön az a te saját akaratodban van. Azt én nem azt én eszélek, hanem te azt nem akarod erőszakolni. Végesen utat felraktam volna, hogyha békén hagytok. Ha nem adtok békén, addig nem lesz felrakva. Gondolkozzál rajta, hogy most mondtam. De most nem hagytok békiben. Értem, hogy ennyire sziapatának, ennyire hülyének néztek, ha nem jöttem rá, hogy a sziapatölcsét az egész végig ez mögött. Nagyon majd összekeveredtetek. Valami nagyon, nagyon össze van keveredve. Nem jött az a hülye balnéz, akinek folyton parancsolgassak. Én nem várom asztalt. Jobban jártatok, ha a békén hagynátok. Álljatok most már le már. Nem tudod, akkor majd... Mit dumálsz te? Mi bajd vannak? Ti nem adtok békén semmikor se. Hány évig? Azt hiszed, hogy te engem szorakoztatok? A legjobb lenne, hogy eltűntél volna. Te nem vagy képes elmenni. Azt, hogy én békén hadnám, akkor lenne pénz. De így, hogy csak hogy oda vissza szaladgáltat? Nem vagytok érdekesek. Én többi nem fog utánatok szaladgálni sehova se. Mit gondoltok ti magatokról? Meg hogy ennyi sok buzát beütetni? Nem hatnátok. Azt hiszem, hogy érdekesek vagytok ti valakinek. Ti annyira hülyen néztek, hogy én leszek, azt cserédetek szolgáltatok ingyen. Mész a büdös fenébe. Kötetekbe sem kellene mennem. Ha gondolkozzatok el most már. Mit kézzel teheti ma? Majd fog terelni. Hogy te... Hogy minden teremne? Hagd már be a buza termésre, nem érdekes abszolút már. Mit gondoltok, ti döntitek el? Ti nem fogtok semmit se eldöntetek. Ti szarházi brigáda. Mit gondoltok magatokról? Enton az üzletek oda vissza szaladgálja fél napokat. Mész a büdös fenébe, ti sziopatáknak. Ha egy sziopata, akkor az összes sziopata valósába. Mindegyiken azok vattok. Egymást örökölhettétek. Majd azt hittitek, hogy majd ez a megold. Menj a büdös fenébe. Vagd a pofát kisebbre már. Nem annyira, mint ti. Mit szórakoztasz? Nem is kell a közetekbe sem menne. Mit gondoltok ti magatokról? Azt hiszem, hogy majd így lesz valami? Nagyon tévedtek. Nem hagytok békén, nyugodtan írtam volna. Legy lényi a pánikát, itt nem kellett volna összeszedni a cefrit, akkor nem lett volna a pánik, aki főz. Nem kell kivenni a fát. Nem kell mindent. Nem ne szorakoztassatok. Nem döntök esetek másnak. Viszont szólja te. Nem én vagyok odáig, hogy legyen buza. Most súrul az időt, hogy rád beszélek. Ti szarházi brigád. Na, tényleg. És ebből sem tűnik, ez már nehéz. Nem nehéz. Majd még eltörnek ezt. Nem tudom, bajunk van, hogy már egészen, már fölig már buza van ültetve. Hallgass, rájj tovább.